NOS-journaal. Vlaggen die ondersteboven hangen bij snelwegen worden weggehaald. Rijkswaterstaat doet dat omdat ze eraf kunnen vallen en het verkeer kunnen afleiden. Ook in een aantal gemeentes worden de protestvlaggen verwijderd, van bijvoorbeeld lantaarnpalen. Minister Jetten waarschuwt voor te veel optimisme na het bericht van de GasUnie. Het bedrijf verwacht dat er komende winter geen gastekort zal zijn, onder meer omdat er nu al minder gas wordt verbruikt. Jetten roept bedrijven en huishoudens op om daarmee door te gaan, zodat de gasopslagen goed kunnen worden gevuld. In de Oekraïnse stad Vinnytsia worden nu 17 doden gemeld na de Russische raketaanval. Volgens de autoriteiten werd het centrum van de stad geraakt door 3 raketten... die op kantoren terechtkwamen. De Britse politie onderzoekt de mogelijke mensensmokkel van Mo Farah. Aanleiding is een documentaire waarin de atletieklegende vertelt dat hij als kind door een mensensmokkelaar vanuit Afrika naar het Verenigd Koninkrijk is gebracht. Daarna moest hij bij een vrouw werken als huishoudelijke hulp en op kinderen passen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De A1 is na een ongeluk bij Hoevelaken weer vrij. Van Apeldoorn naar Amsterdam heb je nog wel een kwartier tijdverlies. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Leende en de afrit Budel ben je daardoor 5 minuten langer onderweg. De rechterrijstrook is dicht. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk. En daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Oekraïne heeft aangekondigd een groot tegenoffensief te beginnen om het zuiden van het land op Rusland te heroveren. Waarom richt Oekraïne zich op die gebieden in het zuiden? En maken ze een kans tegen de Russen daar? Verder gaan we op de fiets door Praag, maar we beginnen in Rome. Sta tenendo inchiodato questo paese gli italiani che stanno rivendicando attenzione per la loro situazione economica, per la crisi energetica, per un mondo che si sta dividendo davanti ad una Russia. Opwinding in het Italiaanse parlement vanmorgen. Er wordt al uren gesteggeld over een hulppakket om Italianen te compenseren voor de inflatie en de hoge energieprijzen in het land. Zo dadelijk wordt er gestemd over dat pakket. Maar een van de regeringspartijen, de Vijf Sterrenbeweging, is er niet bij. De fractie onder leiding van Giuseppe Conte boycott de stemming. Daarop dreigt premier Draghi met zijn vertrek. En dus dreigt een nieuwe regeringscrisis in Italië. En net nu Italië, de derde economie van Europa, een grote recessie moet zien af te wenden. Vanuit Rome, correspondent Angelo van Schaik. Goedemiddag. En econoom Maartje Wijfelaars van de Rabobank. Ook welkom. Angelo, ik begin bij jou. Conte, de leider van de regeringspartij Vijf Sterrenbeweging, boycott die stemming dus. Waarom doet hij dat? Ja, er zit in dat decreet, het decreto aiuti, een pakket van ongeveer 14 miljard euro, zitten een aantal zaken die de Vijf Sterrenbeweging niet zinnen. Een daarvan is de vervuilverbrandingsoven in Rome die erin in gemoffeld is. En het andere is de zogenaamde superbonus. Die afgelopen jaren mensen konden voor 110% van de kosten hun huis laten opknappen, laten vergroenen. En ze wilden graag dat dat doorgezet werd. En Draghi had daar minder oren naar vanwege de hoge fraude die daarmee gepleegd werd. Nou, Conte heeft dus met de Vijf Sterrenbeweging de afgelopen dagen overlegd. En zij hebben gezegd, we gaan niet stemmen voor dit pakket. En vooral niet vanwege de vertrouwensstem die eraan vast gekoppeld is. En dat betekent eigenlijk dat de Vijf Sterrenbeweging buiten de regering komt te staan. Het vreemde is dat ook zonder de Vijf Sterrenbeweging Draghi wel genoeg stemmen in het parlement heeft of in de Senaat heeft om dat vertrouwen te krijgen. Dus het ligt eigenlijk aan Draghi zelf of hij nog door wil met wat hij zelf al inmiddels al noemt een kruiwagen vol met kikkers. Ja, die grote vraag komen we zo meteen. Even Maartje Wijfelaars van de Rabobank naar jou. Hoe belangrijk is dit steunpakket waar dus nu straks over gestemd wordt voor het herstel van de Italiaanse economie? Ik bedoel, het land staat er na de pandemie heel slecht voor, heeft ook torenhoge schulden. Ja, klopt. Er moet wel gezegd worden, ze zijn niet zo slecht uit de pandemie gekomen als dat we, als menigeen had gevreesd. Ze zijn vorig jaar best wel hard gegroeid, maar er was inderdaad nog een flinke weg te gaan. Ze worden nu geconfronteerd, net als iedereen in Europa, net als wij ook hier in Nederland, met enorme kostenstijgingen. En de energierekeningen in Italië zijn onevenredig hard eigenlijk geraakt, ook omdat ze zo afhankelijk zijn van gas. Ze zijn heel erg afhankelijk voor hun energieconsumptie van Rusland. Dus ze werden eigenlijk eerder en in hardere mate in die zin in geraakt op de energierekening, aan de pomp. En er worden net als hier, net als overal, maatregelen opgetuigd om die impact te verzachten. Dus wat dat betreft is het wel echt nodig. Om de kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. En nou wordt er dus over dat voor de economie zo belangrijke pakket hoofdelijk gestemd straks in het parlement. Draghi heeft daarop aangedrongen, op zo'n vertrouwensstemming. Terwijl jij, Angelo, net zei dat hij dus eigenlijk voldoende steun heeft voor dat pakket. Ook als die vijfsterrenbeweging de boel boycott. Waarom wil hij dan toch zo'n vertrouwensstemming uitroepen? Nou ja, het rommelt natuurlijk al een tijdje binnen die vijfsterrenbeweging. En ook trouwens binnen de regering zelf, hè, van Draghi. De vijfsterrenbeweging is 2 weken geleden gescheurd. Een deel daarvan is met Conte meegegaan. En een deel is met minister van Buitenlandse Zaken Di Maio meegegaan. Nou, dat gedeelte is net groot genoeg om Draghi wel de meerderheid in de Senaat te laten behouden. Maar volgens mij heeft het bij Draghi ook zoiets van, jongens, ik wil nog wel door tot aan begin volgend jaar, maar dan wil ik wel goede steun hebben. Want behalve de vijfsterrenbeweging is het ook de Lega die moppert en die rammelt aan de deur van Draghi. Want die verliest namelijk heel veel consensus de afgelopen periode. En dan wil meneer Salvini graag weer naar de stembus, want dan kan hij zich beter profileren. Maar Draghi zegt, ja, het is nu afgelopen. Ik wil gewoon nog door tot begin 2023. En daarmee wil ik gewoon een sterk mandaat hebben. En dat is denk ik, dat is de reden geweest waarom hij dit gekoppeld heeft aan een vertrouwensstem. Maar Angelo, ik begrijp dat die Draghi, de premier, na deze stemming in principe al een afspraak heeft bij de Italiaanse president, Sergio Mattarella. Ja. Wat denk je dat Draghi daar dan gaat doen, nu zijn coalitiepartner hem dus laat vallen tijdens deze belangrijke stemming? Want eerder zei hij dus, dan dien ik mijn ontslag in als ze dat doen. Ja, nou, Mattarella kan natuurlijk dat ontslag weigeren. En waarschijnlijk zal meneer Mattarella tegen meneer Draghi zeggen, luister, er is een half jaar te gaan. We gaan nu niet nog een keer een nieuwe crisis doen, zo vlak voor de vakantie, vlak voor het reces, met eventueel stemmen in het najaar. Dat lijkt mij niet verstandig. Dus ik denk dat Mattarella gewoon probeert Draghi te overtuigen om te blijven zitten tot aan het eind van het jaar, begin van het volgend jaar. En ik weet niet of Draghi daar gevoelig voor is. Want het is een man die toch wel heel erg principieel is en ik werk de laatste tijd natuurlijk gewoon van baalt van het hele gedoe, van al die spelletjes, al die politieke spelletjes tussen de verschillende partijen binnen zijn regering, die met een half been in en een half been buiten de regering staan. Dus hij zal inderdaad bij Mattarella gaan klagen, denk ik. Maar ik vermoed dat Mattarella genoeg overredingskracht heeft om Draghi toch nog door te laten gaan tot aan het eind van dit jaar. Maartje, hoe kijkt Brussel en de rest van Europa intussen naar dit spel? Want het is natuurlijk Draghi die vanuit Europa ruim 190 miljard krijgt vanuit dat Europese coronaherstelfonds om Italië, de economie daar te hervormen. De hoop is toch echt op Draghi gevestigd? Ja, dat klopt. Kijk, hij geniet genoot, in ieder geval in Italië, maar zeker internationaal heel veel steun. En dat doet hij buiten Italië nog steeds. Hij is een gerespecteerd partner. Er is een rust eigenlijk ontstaan tussen Italië en Brussel. Die zeker niet vanzelfsprekend is, zoals we weten, van de afgelopen decennia eigenlijk wel. En met Draghi was daar het vertrouwen dat er een regering zat. En een minister-president die ook daadwerkelijk bereid was tot hervormingen en investeringen die Italië zo broodnodig heeft. Dus ja, zeker is Brussel blij geweest dat hij daar is komen te zitten. En ja, zouden er nu nieuwe verkiezingen komen? Maar dat is ook over een half jaar. Als er nieuwe verkiezingen komen, dan is de kans best wel reëel dat daar een radicaal rechtse partij, Fratelli d'Italia, als winnaar uit de bus gaat komen. Ja, en dat zet de relatie mogelijk wel weer op spanning tussen Brussel en Italië. Dus ja, liever nog langer Draghi aan de macht, zal Brussel denken. Want dan hebben we in ieder geval rust en meer vertrouwen dat het goed komt met dat, of dat de vooruitgang wordt geboekt met het herstelplan. Maar goed, dat is Brussel. Hoe belangrijk is het voor de rust op de financiële markten dat Draghi aanblijft? Ja, daarvoor is het ook belangrijk. Kijk, de financiële markten die zijn sowieso, hebben die liever stabiliteit. dan het risico op verslechtering. En ook zij kijken hierna en zullen weten van, oké, als ze nu terug zouden gaan naar de stembus, dan is dat die kans groot, zoals ik zojuist zei, dat daar een radicaal rechtse partij die wat meer de kont in de krip gaat gooien en die spanningen weer wat op gaat zoeken, dat die aan de macht komt. Ja, dat vinden financiële markten niet fijn, die onrust, die onzekerheid. Dus in zo'n geval kan je toch echt wel wat volatiliteit en wat hogere rentes op staatsleningen tegemoet zien. Blijft Draghi aan, zei het naar bemiddeling van Mattarella. Nou, dan zal die rust, de relatieve rust zoals die er nu is, wel blijven. Al moet gezegd worden dat we de rentes natuurlijk sowieso wel op zien lopen door ECB-beleid. Dus daarom des te meer is het belangrijk dat er stabiliteit is in Italië. Spannende stemming dus zo dadelijk in het Italiaanse parlement. En ook als Draghi het nu weet te redden zonder de vijfsterrenbeweging, kan de oppositie op rechts het leven hem dus nog zuur maken. Hartelijk dank voor jullie analyse voor nu vanuit Rome, correspondent Angelo van Schaik en econoom Maartje Wijfelaars van de Rabobank. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Oekraïne roept burgers in het door Russen bezette zuiden van het land op om hun huizen te verlaten. Kiev wil een groot tegenoffensief beginnen om steden als Kherson en Zaporizhia te heroveren op de Russen. Waarom begint Oekraïne juist in het zuiden een tegenoffensief? En wat zijn de kansen dat het de Oekraïners lukt om het zuiden terug te winnen? Ik spreek VRT-journalist en defensiedeskundige Jens Fransen. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag. De Oekraïense minister van Defensie Reznikov die zei dit weekend tegen de Britse krant The Sunday Times dat aan de Oekraïense strijdkrachten bevel is gegeven om met dat tegenoffensief te beginnen. Waarom kiest Kiev ervoor om juist dat zuidelijk gebied terug te willen veroveren? Wel, eerst en vooral, het offensief zelf is nog niet begonnen. Hè. Wat we wel zien op dit ogenblik, en dat is vooral in het zuiden, dat er al een aantal dagen heel erg duidelijk precies gebombardeerd wordt door de Oekraïners. En dat daarbij vooral commandoposten worden aangevallen en bijvoorbeeld ook opslagplaatsen waar munitie ligt en dat soort dingen. En dat is natuurlijk, dit zou de voorbode kunnen zijn van een groter offensief wat dan in het zuiden is. Wat we in elk geval op dit ogenblik nu zien is, als je ziet dat Oekraïne die bombardementen doet, dan zie je dat dat heel erg goed voorbereid moet zijn met inlichtingenwerk. Dus dat men al een aantal maanden, een aantal weken die Russische troepenverplaatsingen in de gaten moet houden hebben met mensen op de grond. Wellicht ook met satellietinformatie. Want om zo'n lijst samen te stellen van die munitiedepots die toch wel een stukje verborgen worden gehouden, daarvoor moet je echt maanden en weken lang goed gekeken en geluisterd hebben om te zien wat de vijand doet. En dus lijkt het erop dat ze inderdaad dat grotere offensief voorbereiden, zoals ook is aangekondigd dit weekend. Leg nog even uit, waarom is juist dat zuidelijke gebied strategisch voor Oekraïne zo belangrijk? Wel, om verschillende redenen. Rusland heeft intussen tijd bijna 20% van Oekraïne veroverd. En een van de belangrijke dingen is natuurlijk die hele zuidelijke grens, omdat je daar natuurlijk met alle havens zit. Oekraïne heeft vandaag de dag eigenlijk nog één grote, de grootste haven, en dat is Odessa. Mocht Oekraïne op termijn ook Odessa en die volledige zuidflank gaan verliezen, dan is het land eigenlijk economisch een stukje helemaal afgesneden. Want dan kan het die vele tonnen landbouwproducten en graan, maar ook soja, landbouwproducten, dingen die je eigenlijk in bulk wil gaan vervoeren, dan kan het die niet meer kwijt. En dan zou Rusland eigenlijk Oekraïne economisch kunnen gaan wurgen op een paar jaar tijd. En dus zie je dat Oekraïne wellicht Odessa nu wil veiligstellen. Hè? Want het front bij Odessa is niet zo heel ver af. En mocht Oekraïne nu de dichtstbijzijnde stad Kherson opnieuw kunnen gaan veroveren, dan verlicht die druk op Odessa. Tweede punt is natuurlijk ook, het zuidelijke front is het front wat eigenlijk het verste ligt van het hartland in Rusland. Als je bijvoorbeeld gaat gaan kijken, Rostov aan de Don tot en met Kherson, dat is om en bij de 500 kilometer. Dat wil dus ook zeggen, mocht Oekraïne daar gaan aanvallen, en als Oekraïne dan ook die aanvoerlijnen gaat beginnen bestoken, en dat kunnen ze, want ze hebben het militair materieel, dan kan je het Rusland wel een stukje lastig gaan maken. En eigenlijk is het voor Oekraïne dus makkelijker om daar nu een overwinning te gaan boeken op Rusland, dan dat het dat zou gaan doen in de Donbass, in het oosten van Oekraïne. Ja, en zo roept Zelensky natuurlijk al een tijdje dat ze dat tegenoffensief van plan zijn. Hè? Wat gaf de doorslag dat Oekraïne juist nu zo'n offensief aankondigt daar in het zuiden? Wel, Oekraïne zat een paar maanden geleden voor een groot deel door zijn militaire materieel. Ze zijn wel blijven terugvechten in de Donbass, maar eigenlijk zaten ze daar in een verdedigende positie. Militair gezien, tactisch gezien, is dat natuurlijk wel makkelijker om je te gaan verdedigen. Wat we dan hebben gezien de voorbije maanden is dat verschillende westerse landen hebben gezegd, kijk, wij gaan militaire materieel gaan leveren. Maar als je dat militaire materieel effectief wil gaan inzetten op in een strijdtoneel, in een theater, dan moet je daar natuurlijk mensen voor hebben die daar heel erg goed mee getraind zijn. En dan zie je, dat is wellicht wat de voorbije weken en maanden gebeurd is. We hebben dat ook gezien in Polen, in het westen van Oekraïne, in het Verenigd Koninkrijk, wellicht ook in de Verenigde Staten zelf, dat al die westerse landen een aantal Oekraïnse pelotons en mensen hebben ingevlogen en die mensen daar, die Oekraïners daar, uitvoerig hebben leren werken met dat militaire materieel. Want natuurlijk, ja, als je, ik zeg maar iets, een artilleriestuk met bijvoorbeeld precisieartillerie, Excalibur precisieartillerie, als je dat effectief wil gaan inzetten, hè, dat je echt kan zeggen van kijk, nu gaan we bijvoorbeeld een commandoposter gaan uithalen, ja, dan moet je daar natuurlijk heel erg goed mee kunnen werken en moet je daarmee geoefend hebben en moet je een team hebben van mensen die perfect weten hoe dat gaat. Dat heeft tijd gekost en het is al een maand of twee geleden dat Oekraïne heeft gezegd, kijk, wij verwachten van onze kant dat wij, toen spraken ze van augustus, dat we in augustus gaan proberen om een tegenoffensief in te zetten. Ik wil ervan uitgaan dat wat we nu zien, dat eigenlijk het begin is van zo'n tegenoffensief. Maar goed, je zegt de aanvoerlijnen, de munitie is op orde, maar dan de mankracht. Resnikov, de minister van Defensie, zei dat Oekraïne een leger van 1 miljoen soldaten wil opbouwen. Dat is meer dan er nu op het slagveld rondlopen. Hoe realistisch is dat? Ik denk dat daar toch een stukje propaganda is, hoor. In theorie kan je inderdaad een leger van 1 miljoen mensen gaan inlijven, maar je moet die mensen dan ook nog opnieuw getraind krijgen. Je moet die mensen kunnen doen samenwerken. Je moet die mensen kunnen bewapenen. Aan de andere kant heb je ook, als je bijvoorbeeld een bataljon of een peloton wil inzetten, heb je de mensen die daadwerkelijk aan het front werken. Maar daarnaast heb je ook een hele keten nodig om die mensen aan het front te krijgen en om die daar te kunnen inzetten. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven bij Special Forces. Voor elke individuele Special Forces die je wil inzetten, heb je 60 man nodig in de back office. Dus als Oekraïne spreekt van een leger van 1 miljoen mensen, gaat dat zeker niet om 1 miljoen mensen die aan het front zouden gaan vechten. Kan het wel gaan over enkele tienduizenden mensen die aan het front gaan vechten, maar gaat dat niet over 1 miljoen mensen die echt de wapens gaan opnemen en echt aan dat front aan het vechten zullen zijn. Dus des te relevanter de vraag, hè, als jij een beredeneerde inschatting zou moeten maken, maken de Oekraïners kans om daar in het zuiden de boel te heroveren op de Russen? Ik bedoel, Rusland zal dat gebied toch niet makkelijk willen opgeven? Nee, het is moeilijk inschatten om wat dat gaat geven. Wat we vandaag de dag wel zien, is dat Rusland van zijn kant ook een operationele pauze heeft ingelast. Hè. Rusland voert nog bombardementen uit, vuurt nog raketten af. We hebben dat vandaag gezien en met soms ook wel met heel wat doden tot gevolg. Maar het grote offensief, wat we bijvoorbeeld een maand geleden zagen in Severodonetsk, in de Donbass, dat is eigenlijk een stukje stilgevallen. Je mag ervan uitgaan dat Rusland nu broodnodig ook zijn eigen troepen aan het opnieuw aan het opvullen is. Je ziet ook dat er nieuw militair materieel vanuit Rusland wordt ingevoerd naar hier. We hebben bijvoorbeeld begin deze week voor het eerst die nagelnieuwe tanks gezien, de T-90. Tot nu toe hadden we die eigenlijk niet gezien. Zagen we meestal het op één na oudste model, de T-72... zijn toch tekenen die willen zeggen, want dat is een beetje contra-intuïtief, een land gaat nooit zijn nieuwste materieel inzetten. Er werd ook oud materieel ingezet, maar dat blijkt toch niet voldoende te zijn. Dus je voelt dat beide kanten zich een stukje aan het klaarmaken zijn voor wat wellicht wel eens een nieuwe strijd zou kunnen moeten zijn. En de grote klok die daarbij loopt, is dat, en dat klinkt vreemd, hè, want we zijn allemaal aan het puffen nu en er komen warme dagen aan, maar de winter natuurlijk, die begint wel in het vizier te komen. Als je nog een offensief wil gaan inzetten dat 3 tot 4 maanden zou gaan duren, ja, dan moet je daar niet te lang meer mee gaan wachten. Dat moet je niet beginnen in eind september of in oktober, want dan kom je te dicht bij die winter. Dus wil je nog eens een offensief inzetten, ja, dan moet je het eigenlijk wel volgende maand beginnen doen. Maar goed, die winter die geldt voor beide partijen natuurlijk, dat die op een gegeven moment invalt. Die geldt voor beide partijen, maar die zal toch lastiger zijn voor Rusland. En dat is heel eenvoudig, hè. Als een Russische, ik zeg maar eens, een Russisch peloton, 10 mensen, als die in het dorp binnenkomen, zullen die zelden een bord warme soep krijgen in Oekraïne. Die Oekraïnse soldaten die gaan het wel krijgen. En dat maakt op het front in de winter een wereld van verschil. Ja, Oekraïne heeft dit offensief nu dus groots aangekondigd. Heb jij de indruk dat de Russen daarvan onder de indruk zijn? Om in het hoofd te kijken van de Russische generaals is het heel erg moeilijk. Rusland weet natuurlijk ook wel wat de opties zijn. Maar aan de andere kant moet je ook vaststellen dat het voor Rusland misschien ook niet zo heel makkelijk is. We merken nu al dat er aan Russische zijde een tekort is aan manschappen ook. Bijvoorbeeld die Wagnergroep probeert met alle mogelijkheden mensen in te gaan lijven. Deze week nog is er een verordening geweest vanuit Moskou waarbij eigenlijk nog geen algemene dienstplicht, maar waarbij aan alle provincies is gevraagd, kijk, wij zouden graag hebben dat elke provincie op basis van de vrijwilligheid een bataljon mensen gaat samenstellen. Ja, hoe vrijwillig is dat dan nog aan die andere kant? Nou ja, morgenmiddag is er een speciale zitting gepland van het Russisch parlement, de Duma, begreep ik. Wat verwacht jij daar dan van? Zou daar wellicht zo'n mobilisatie kunnen worden afgekondigd? Ik vermoed eigenlijk van niet. Ik denk dat Rusland pas een algemene mobilisatie zal gaan uitroepen. Een stukje als allerlaatste mogelijkheid. Want dat zijn dingen die niet populair zijn. Dat is niet populair bij moeders, dat is niet populair bij vaders. Dat is niet populair bij, ja, bij een bevolking waarvan je af en toe wel eens hoort, kijk, zitten wij eigenlijk wel op die oorlog te wachten? Hè? Wat doen wij daar nu eigenlijk in Oekraïne? Als je een algemene mobilisatie wil gaan uitvoeren, ja, dat is heel erg ingrijpend. Er zijn nog mogelijkheden, hè, door te gaan werken met zogezegde bataljons van vrijwilligers. Hè. Dat kunnen dan Chinese vrijwilligers zijn of niet. Je kan bijvoorbeeld ook nog eventueel gaan vragen aan oudere mensen of zij eventueel willen terug de wapens gaan opnemen. Het zou mij verwonderen mocht er nu al sprake zijn van een algemene mobilisatie. Maar je weet maar nooit natuurlijk in Rusland. Ja, tot slot kort Jens, nog even het graan. Na weken van diplomatieke stilstand over die blokkade van Oekraïns graan in Odessa, hè, wat daar opgeslagen ligt, lijkt daar schot in de zaak. Bemiddeling van Turkije, de VN, zou effect hebben. Loopt dat proces nu gevaar als er een nieuw offensief komt? Nee, ik denk het niet, want daar spreken we over iets waarbij met andere mensen wordt gesproken en waarbij ook op heel korte termijn een oplossing zou kunnen. Hè. Er ligt op dit ogenblik 22 miljoen tonnen graan in de haven van Odessa, zowel in silo's als in schepen. En eigenlijk is het een beetje in ieders voordeel dat graan de wereldmarkt zou gaan bereiken, zeker ook voor Afrika. Het feit dat ook de VN en een aantal topleiders zich daar nu mee bezighouden, ik denk dat die twee een stukje van elkaar losstaan. Detail overigens, het zou wel eens kunnen dat Nederlandse en Belgische mijnenvegers eventueel daar een rol gaan spelen. Maar dat is natuurlijk binnenlandse politiek, zowel in Nederland als in België. Maar dat zijn pistes waarover men op dit ogenblik nadenkt. Wordt vervolgd dus. Hartelijk dank, Jens Fransen van de VRT. Graag gedaan. Buitenland uitgelicht. En in onze serie Uitgelicht on Tour koersen we vandaag naar Praag. Want ook in Tsjechië worden de mensen steeds enthousiaster over fietsen. Maar de stad Praag kan de toename aan al die fietsers maar moeilijk aan. Goedemiddag, Laura Postma. Waar blijkt dat uit, die problemen voor fietsers in Praag? Ja, goedemiddag. Nou, dat blijkt uit een recente enquête waarin naar voren kwam dat zo'n 60% van de fietsers in Praag geen plek kan vinden om de fiets neer te zetten. En het klopt dat steeds meer mensen daar de fiets pakken. Dat zijn er inmiddels zo'n 500.000 op 1,5 miljoen inwoners van Praag. En het probleem zie je eigenlijk in de hele stad. Maar uit die enquête zijn wel wat concrete knelpunten naar voren gekomen. Zoals de oude binnenstad, die is voornamelijk op toeristen gericht. Maar ook een heel groot gebied rondom het treinstation Smiegov. Dat is het tweede grote station van Praag. Een beetje een loesje industrieel gebied, maar veel mensen komen daar wel vanuit de randwijken naar Praag toe. En die zoeken natuurlijk ook een plek om een fiets oftewel neer te zetten daar. En nou ja, dat is dus best wel lastig als je steeds moet zoeken naar rekken die er eigenlijk niet zijn. Maar waarom is dat plaatsen van fietsenrekken nou zo'n grote opgave voor de stad Praag? Hebben ze geen plek? Ja, dat vragen veel mensen zich af. En dat blijkt gewoon bureaucratie te zijn. De stad wil wel. De huidige burgemeester, Zdeněk Šríp, van de Piratenpartij, progressieve burgemeester, wil van Praag ook echt een groene en fietsvriendelijke stad maken. Maar goed, het blijkt dus best wel ingewikkeld te zijn, omdat je zelfs bij het bepalen van waar je fietsenrekken neerzet, moet je nagaan